Η ταινία βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους. Λέγεται 50 αποχρώσεις του Γκρι. Και η Σία, που την ξέρουμε πρόσφατα και από το Chandelier, στο φιλμ αυτό έχει το Salted Wound. Ακούσαμε την Σία και το νέο της τραγούδι Salted Wound που υπάρχει στο soundtrack της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, είναι 6 και 9 λεπτά. Μερικά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα στον χώρο της μουσικής, όπως το γεγονός ότι η superstar του καινούριου αιώνα, η Taylor Swift, καταφέρνει με το νέο της άλμπουμ που έβγαλε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, το 1989, να είναι και αυτή την εβδομάδα στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade. που σημαίνει 11 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική. Από το 2000 και μετά ελάχιστοι έχουν πετύχει αυτό το ρεκόρ, να είναι 11 ή περισσότερες εβδομάδες το νούμερο 1. Η Taylor Swift δύο φορές με δύο διαφορετικά άλμπουμ, η Adele βέβαια και το soundtrack της ταινίας Frozen. Από την Taylor Swift ακούμε το Style. Αυτό είναι το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ 1989 της Taylor Swift, η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια στην Αμερική τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πολύ περισσότερες πωλήσεις από αυτές που μπορεί να φανταστείτε από όλες τις άλλες τραγουδίστριες που ακούμε συχνά και στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα στυλ που ίσως δεν την έχει κάνει δημοφιλή στην χώρα μας. Το Style είναι το τρίτο σίγγλ που βγήκε στις 9 Φεβρουαρίου. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα. Εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τηλέφωνα πάντα είναι το γνωστό 211-365-9995. Μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα με επικοινωνία, ερωτήσεις, επισημάνσεις, πάντα για τη μουσική, μια και το πρόγραμμα είναι ένα μουσικό πρόγραμμα μέσα σε αυτόν τον δημοσιογραφικό σταθμό. SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54 δέν10, στο email live@fm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε στον χώρο της σημερινής pop με μία αναφορά μας στους πισινούς ή στα οπίστια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος σε τιμές που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα, ακόμη και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, 210-2835-840. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι ένα πρόσωπο κύρους και φυσικά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό που να έχει άποψη και πολιτική γνώση. Από την Εκκλησία, αν προέρχεται, κύριε Ξουλίδη, τι θα λέγατε? Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ειλικρινά, πιάνει τίσω στο πνεύμα μου, θα το επιθυμούσα πάρα πολύ να είναι ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό. Και μάλιστα, αν με ρωτούσαν, είχα και το πρόσωπο να προτείνω. Για πείτε, εγώ θα προτιμούσα τον Γεώργιο Μεταλλινό, τον πατήρ Γεώργιο Μεταλλινό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, έχουμε μια ιστορία τώρα που αφορά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περσινής χρονιάς, που συνεχίζει να είναι επιτυχία. Και είναι από μία καινούρια τραγουδίστρια, αρκετά παχουλή, το λέω αυτό γιατί καταλάβετε με την συνέχεια, στη συνέχεια τι συμβαίνει, την Meghan Trainor. Ένα κοριτσάκι είναι γι' αυτό, αλλά με ποια σήματα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το image στα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τα βίντεο κλιπ παίζει τεράστιο ρόλο στην προβολή και των τραγουδιών πια. Δυστυχώς, δεν ξέρω, έτσι είναι η εποχή μας, έτσι γίνονται και επιτυχίες. Από τη Μαντόνα ξεκινήσαν αυτά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στην μανία που υπάρχει, πάντοτε υπήρχε αυτό, από την Εύα. Δηλαδή, οι άντρες, το πρώτο που βλέπουμε, ή ένα από τα πρώτα που βλέπουμε σε μια γυναίκα είναι τα οπίστια. Εντάξει. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν τόσες αναφορές αυτά, και έτσι λοιπόν βρίσκονται στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα από την εμφάνιση της Τζένιφερ Λοπέζ, η οποία συμφωνούν όλοι ότι έχει τα ωραιότερα οπίστια που έχουν εμφανιστεί σε τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια. Μετά από αυτό λοιπόν βλέπουμε όλες τις τραγουδίστριες που βγήκαν, η Ριάννα, η Μπιονσέ, όλες να προωθούν στα βίντεο κλιπ όσο μπορούν περισσότερο αυτό το μέρος από το σώμα τους. Έτσι λοιπόν ήταν επόμενο να αισθάνονται περίεργα οι γυναίκες οι οποίες είναι λίγο πιο παχουλές, αυτές που έχουν τα πιασήματα και τα οποία, όπως διάβασα τελευταία και βλέπω κάτι κατά καιρούς, επανέρχεται η μόδα αυτών των γυναικών που είναι με πιασήματα και όχι εκείνες οι αδύνατες που έχουν μόνο τα οπίστια ωραία. Και γι' αυτό λοιπόν την περισμένη χρονιά ένα τραγούδι που απευθύνεται σε αυτές ακριβώς τις γυναίκες έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του 2014. Είναι από την Meghan Trainor και αποθεώνει αυτές τις γυναίκες με τα πιασήματα. Είναι αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα και λέγεται All About, το ξέρετε γιατί ακούγεται εδώ και εκεί, αλλά έχουμε και συνέχεια σε αυτή την ιστορία, All About That Bass. Το τραγούδι είναι βασισμένο στη μουσική της Bubblegum, είναι μια μουσική της μαστίχας που λέμε νεανική για τις μικρές ηλικίες που είχε εμφανιστεί στη δεκαετία του 60 για πρώτη φορά δόθηκε αυτός ο όρος με μερικά συγκροτήματα όπως η 1910 Fruitcam Company και διάφοροι άλλοι τότε. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Είναι doo-wop επίσης, έχει επιρροές από το R&B, το hip-hop και την country. Μην ξεχνάμε ότι τα τραγούδια σε κάθε εποχή σχολιάζουν και αφορούν την κάθε εποχή. Έτσι, αν κάποιοι βρίσκουν ότι τα τραγούδια αυτά δεν τους αρέσουν, θα πρέπει να ρωτήσουν τα κορίτσια που είναι 14 ετών, αν τους αρέσουν ή όχι. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass. Μην ετοιμάζεστε να το κατηγορήσετε το τραγούδι της Meghan Trainor, που είναι από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων μηνών και του 2014. Θα σας θυμίσω ότι μία από τις σπουδαιότερες διάδες που έχουμε στο ελληνικό τραγούδι, για μένα πάντα λέω ότι είναι η τελευταία σπουδαία ομάδα που έκανε τέτοια τραγούδια στη χώρα μας, Λίνα Νίκολα Κοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, ήταν 1988. Για ακούστε τι τραγουδούσαν, το ξέρετε. Και σιγά πουθά και ποιος θα μετά κι άμα δε ποτέ του και μισώ, βάζω το καπέλο μου το έτσι και το θέλω μου ρεζέρβα στο κάπο κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό. Κι ούτε σπίτι ούτε Θεό, κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και σιγά τα βγάκι συγγενείς, ούτε ένα τους έφτυνε κανείς. Κι μετά Κιτέος και η Νίν, αρχηγοί και ράσα πλακωθήκανε στη μάσα κι έχω έρθει στο αμήν. Κι ας λένε να κι φοφό, όχι ένα πω, κι ούτε σπίτι ούτε Θεό, κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφύλα, κι ούτε που να έχω μεγάλη μου σκασίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία, εσύ κι αυτή με καταντήσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα θρανία, παλιό ρεζίλο και ομάδα κουρελέ. Και σιγά πουθά πουθά πουθά με το θα του κάθε κερατά. Κι άμα δε μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό ποπό, κι ούτε σπίτι ούτε θεό, κανένα δε φοβάται σου λιτάνα. Κιτάρε που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιάρης και πρωθυπουργός. Κι αντερέ που θα και θα και θα, μαζεύ' τη μαγιά σου τα μισά μισά δικά σου και τα ρέστα παγωτά. Κι ας λένε ένα κυφοφό που έχει ένα ποπό ποπό, κι ούτε σπίτι ούτε θεό, κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και δε πάνε η κοινωνία η ξεφύλα, κι ούτε που να εγώ μεγάλη μου σκασίλα. Σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα, σιγά τα μούτρα που τα βάλω χαβαλέ. Σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία, εσύ κι αυτή με καταντήσατε καμία. Με μια κλωτσιά από τα φτύκια στα φρανία, παλιό ρεζίλο και αμάδα κουρελέ. Λοιπόν, αυτά με τα οπίστια. Έτσι λοιπόν, να μην αποθεώνουμε μόνο την Τζένιφερ Λοπές, αλλά και τις άλλες, όπως η κοπελιά που αναφέρει η Νικολακοπούλου και ο Χραουνάκης στο τραγούδι που ακούσαμε με την Τάνια Τσανακλίδου. Από την Τάνια Τσανακλίδου στους Waterboys το νέο άλμπουμ Modern Blues. I Can't See Elvis. Razor quiffed and leather squeezed, sideburns flickering in the breeze that blows across the veils of heaven. I can see Elvis throned like a king astride a golden Harley, smoking a reefer he just rolled, full of Acapulco gold, with Hendrix, Dean and Marley. I can see Elvis prowling like a cat across a funky bandstand, Keith Moon behind him banging drums, Charlie Parker all thumbs, John Lennon doing handstands.

Σας θυμίζω ότι αυτήν την εβδομάδα στη δεύτερη ώρα παρουσιάζουμε με αφορμή την ταινία Whiplash που παίζεται και για δεύτερη εβδομάδα στην χώρα μας τους μεγαλύτερους drummer. Ξεκινήσαμε με τους drummer της jazz, αφού η ταινία αφορά την jazz τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Σήμερα και αύριο έχουμε κάποια από τα σπουδαιότερα ονόματα από τον χώρο του rock, πολύ μεγάλους drummer, ακριβώς μετά τις 7 και τις ειδήσεις εδώ. Πάμε τώρα στον Dylan, που είναι συνεχώς στην επικαιρότητα και με τη βραβευσή του και με αυτά που είπε και με αυτά που γράφονται 50 χρόνια, 50 τόσα χρόνια μετά την εμφάνισή του την πρώτη. Shadows in the Night, το άλμπουμ του Dylan που στην Αγγλία είναι στο νούμερο 1, στην Αμερική μέσα στα 10 πρώτα αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει τραγούδια του Sinatra, αυτά τραγούδια που αγαπούσε ο Bob Dylan, και είναι κάτι το απίθανο και το πιο απρόσμενο να ακούμε τον Dylan σε τραγούδια του Sinatra. Αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα και την ιστορία του είναι το I'm a Fool to Want You, ένα τραγούδι που έγραψε ο Frank Sinatra το 1951, το ηχογράφησε δύο φορές και θα πούμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό. Η πρώτη του ηχογράφηση έγινε τον Μάρτιο, 27 Μαρτίου του 1951. Θα την ακούσουμε αμέσως μετά από την εκτέλεση του Dylan στο νέο του άλμπουμ. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss that the devil has known. Time and time again I said I'd leave you, time and time again I went away, but then would come a time when I would need you, and once again these words I had to say, I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Time and time again I said I'd leave you, time and time again I went away, but then would come a time when I

But right or wrong, I can't get along without you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έχεις συνεχώς τις χέρες στην τσέπη? Εγώ ταλαιπωρώ τα παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι αμηχανία νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι, να πάει σε ένα ψυχίατρο. Πάντως είναι αγενέστατο. Είναι καινούριος υπουργός. Είναι αγενέστατο να έχει το χέρι του στην τσέπη, ναι. Και δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που έλεγε ο γυμναστής μας στο Βαρβάκιο. Κολόπεδα, βάλτε τα χέρια σας στην τσέπη, γιατί ξέρουμε τι πιάνετε εκεί μέσα. Αλλά να πω απλώς ότι είναι κάτι που θέλω είναι αγενές γενικώς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε για να πάμε προς το τέλος με το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Benjamin Clementine, ένας μουσικός που ήδη έχει φίλους στη χώρα μας, και ο Τρίφωνας εδώ, ο ηχολήπτης μας, μόλις αγόρασε το άλμπουμ του που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Είναι κρίμα ότι κυκλοφορούν διάφοροι δίσκοι, τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε στα ελάχιστα καταστήματα που έχουν μείνει πια και στη χώρα μας. Λοιπόν, Benjamin Clementine, ένας τύπος που κάνει καριέρα στο Λονδίνο, Βρετανός είναι και ιδιαίτερα έχει εμφανιστεί στο περίφημο πρόγραμμα του Jules Holland. Τον συγκρίνουν και επηρεασμένος είναι από το στυλ της Νίνα Σιμών και του Άντωνη Χέγκαρτη. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε και πάμε μετά για τους rock drummers. I swear that you've seen me. Yes, you've seen me here before. Before. And so don't tell it. Don't tell it otherwise. This voice, this particular voice. Yes, you've heard it before. Before. And so, don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long. 'Cause I had done it all before. And I won. You felt this feeling, tell me, don't be ashamed. You felt it before, before. And so don't tell me, don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey. And I won. Thank you. earth was born, there was a stone. Before that stone, there was fire burning everywhere, everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me, 'cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all. My condolence, I'm sending my condolence.